Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili gençler, aziz kardeşler, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlu olan Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh biliyorsunuz 7 yaşında Müslüman oldu. İslam'ın ilk iman edeni. O Müslüman olduktan 13 sene sonra, daha doğrusu İslam geldikten 13 sene sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etti. Demek ki Ali o zaman 20-21 yaşlarındaydı. Çok iyi bildiğiniz Efendimiz Aleyhisselam'ın hicret ederkenki yatağına yatma olayını çok iyi biliyorsunuz. O olayın üzerinden bir paragraf açıp uzun söze gerek kalmadan diyecekleri deyip bir şeyler anlayalım istiyorum. Değerli gençler, bildiğiniz gibi Efendimiz Aleyhisselam kaçarak, gizlenerek hicret etti. İzlendi, kovalandı. Kendisini yakalayana büyük ödüller vaat edildi. Onu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i izleyen müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gitmesini istemiyorlardı. Yani müşriktiler ama akılsız değildiler. Gittiği yerde kovulanın, ezilenin gittiği yerde güçleneceğini biliyorlardı. Nitekim de öyle oldu bildiğiniz gibi. Hicret etti. Sonra hicrette zorlandığı yerin fatihi oldu. Hep de tarih böyle tekerrür eder. Kardeşler, müşrikler Efendimiz Aleyhisselam'ı kovalarken diyelim, bir taktik olarak evinde yatağına Ali radıyallahu anh'ı yatırdı. Çünkü evin tamamen boş olması halinde daha çabuk Efendimizin peşine düşer, saklanma fırsatı bulmadan onu yakalarlardı. Efendimiz'i evinde uyuyor zannettikleri bir senaryo hazırlandı. Ali işte 20-21 o yaşlardaydı o günler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali'yi yatağına yatırdı. Müşrikler de işte bildiğiniz hikaye olduğu için ayrıntısına girmeye gerek yok. Her kabileden bir kişi aldılar. Mızraklarıyla onlar geldiler. Her kabileden bir kişi aldılar ki cinayet bir kabilenin üzerine kalmasın. 10 aile birleşip öldürdüler. Topluma mal edecekler, kamuya mal edecekler yani cinayeti. Böyle bir plan yaptılar. Efendimizin aleyhissalatü vesselam öldürüleceği kesindi. Kesin öldürülecekti. Ebu Talib vefat ettiğinde Müslüman biri değildi. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Yeğeni olarak çok seviyordu. Ali bin Ebi Talib, yani Ebu Talib'in oğlu Ali radıyallahu anh, genç bir delikanlıydı. Babasının sevgisinden farklı olarak mümin olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyordu. Bu farkı nerede görüyoruz? Efendimiz aleyhisselam bu yatağa sen yatsan Ali diye teklif ettiğinde o yatağın mızrakla delik deşik edileceğini Ali biliyordu. Çocuk değildi. Gençti ama çocuk değildi. Ali bunu kabul etti radıyallahu anh. hayatının baharında diyeceğimiz bir çağda en az 10 mızrağın aynı anda vücuduna batıp onu delik deşik ettiği belli olan bir ölüm yatağına yattı. Müşrikler geldiler, bir şüphelendiler bu yatakta ne var diye, kaldırıp örtüyü baktılar ki Ali var yatakta. Ve böylece deyim yerindeyse şansa kurtuldu Ali. Şansa kurtuldu. Biz de yani deyim olarak bunu tekrar ediyorum ama şans yok bizde. Ali ölecekti. Allah murad etmediği için ölmedi. Doğrusu bu. Kardeşler, bu olayı biliriz. Belki de hicretle ilgili pek çok konuşmada hikaye olarak bunu da dinleriz. Fakat buradan sizin gibi genç neslin, bizim gibi din hususunda hassasiyeti olduğunu iddia eden yaşlıların çıkarması gereken bir ders var. O gün Ali radıyallahu anh o yatağa ölmek üzere girdi. Ama sonucu Allah'ın arslanı olarak çıkmak oldu. O yatağa girdikten çok kısa bir zaman sonra, 3 yıl sonra Uhud savaşı oldu. Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müşrikler karşımıza bir adam çıkar da herkes boyunun ölçüsünü alsın dedikleri, mübareze deniyor buna. Yani savaştan önce savaşı kızıştırmak için iki taraftan da en güçlü isimler çıkıyor. Mağlup olunca bir taraf bir tür morali kırılmış oluyor. Müşrikler Uhud'da birisini istediklerinde, Bedir'de birisini istediklerinde, Hayber'de birisini istediklerinde hep Ali çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? O gün Ali o ölüm yatağına girdiği için ne Uhud'da ne Bedir'de ne Hayber'de bir daha ölüm korkusu yaşamadı. Herkes bir kere ölür çünkü. Bir kere o yatak Ali'ye aşı gibi oldu. Ondan sonra ölümler Ali'yi öldüremedi bir daha. Bu bir. İki, o yatağa girişindeki yüreklilik Allah'tan ödül buldu. 20 yaşında. Taptaze delikanlı. Belki de Fatıma'da gözü vardı o günler. O da belliydi. Belki yarın evlenecekti. Ama ölüm yatağına girmekte bir sakınca görmedi. Ya Resulallah, işte bunu samandan bir şey yapalım, adam gibi görünsün. Adam bir numara yapabilirdi o da. Kendisini kum torbası olarak kullanmakta sakınca görmedi. Aynı Ali, Medine'de 5 sene sonra, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aralarındaki bir konuşmayı bize naklederken ne diyor? Ali diyor, Ali. Nasıl Musa'nın bir Harun'u vardı, sen de benim Harun'umsun diyor. Ama benden başka peygamber olmayacak, o kadar. Ali o gün o ölüm yatağına girdi ama peygamberliğe kıl payı kalacak kadar yükseldi o gün. Ali İmam Hatip mezunu olduğu için, hafız olduğu için filan bütün bu ünvanları almadı. Allah için verebileceği şeylerin neler olduğunu ispat ederek yükseldi Ali, okul bitirerek değil, propaganda yaparak değil. Sınavlara girdi ama bu sınavlar doğru yanlış test doldurma sınavları değildi. Öldün kaldın, öldün kaldın, öldün kaldın sınavlarıydı. O sınava da ilk defa o yatakta girdi. Bir daha da çıkamadı o sınavlardan. Hiçbirinde de geri gelmedi. Neden? Çünkü insan bir kere çiçek aşısı oldu mu, çiçek hastalığı onu bir daha yatağa yatıramıyor. Bir kere tetanoz iğnesi yedin mi? Ondan sonra sen bir daha tetanoz hastalığından yere yatmıyorsun. Ölüm korkusu ya insanı her gün bir defa öldürecek sabah akşam, ölüm korkusuyla pısırık kedi gibi kalacaksın, ya da Ali gibi bir kere yatağa yatacaksın, ölüm bir daha seni korkutmaya cüret edemeyecek. Kardeşler, keşke, sevgili gençler, keşke Sîret-i Nebi'yi her sene 100 defa hikaye olarak Ali'nin yatağa yatışını hikaye olarak okuyacak yerde bir kere Ali'nin o ölüm aşısını nasıl aldığını anlamış olsaydık. Hocalarımız, bize sîret öğretenler, bize Peygamber Aleyhisselam'ı tanıtanlar, Ali üzerinden bize kahramanlık anlatanlar, keşke oradaki asıl sırrı bize öğretselerdi. Allah'ın arslanı Ali, billahi doğru. Allah'ın arslanı hakikaten. Hakikaten Allah'ın arslanı. Nitekim Uhud'da düştü Ali. Rivayete göre Cebrail gelip onu kaldırdı. Kalk Ali, kalk. Bu ümmetin sana ihtiyacı var dedi. Zayıf rivayet filan çok önemli değil. Öyle olduğu belli bir şey. Velev ki böyle bir hadis olmasın ortada. Ali olmak için nasıl bir kere doğmak gerekiyorsa, Ali Ebu Talib'in karısından, yani annesinden 17 defa 28 defa doğmadı herhalde. O da bir defa doğdu her çocuk gibi. Doğmak bir defa olduğu gibi adam olup olmayacağında bir defa belli oluyor. Allah 70 kere sınamıyor kimseyi. O gün korksaydı Ali, ya Resulallah, yani demek istiyorum ki filan deseydi o gün, Ali'yi biz Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebuk'te ve filan yerde göremeyecektik. Niye göremeyecektik? Çünkü herkes bir defa sınanacak. Meleklerin ömür boyu bir insanı beklemeye takati yok. Allah'ın yürekli kullara ihtiyacı varsa, açılan yüreklilik sınavı bir defadır. Fedakarlık yapacak kula Allah ihtiyaç görüyor dini açısındansa eğer, her gün bir anons yapmaz Allah. Her gün o anonsu yapar ama insanlara bir kere o fırsatı verir. Yakalar veya kaybeder insanlar. Gençler, meselemiz Ali meselesi değil. Ali, Allah ondan razı olsun, girdi sınavları full kazandı ve gitti. Ama meselemiz bizim, biz bir gün Ali olacak olursak, bir gün bizi de Allah bir tür ölüm olan bir yatağa yatıracak olursa, bir gün bizi ömrümüzün en riskli noktası olan filan harama düşüp düşmeyeceğimiz konusunda, sahibi olduğumuz davayı tercih edip etmeyeceğimiz konusunda sınayacak olsa bir gün, ki bir defa yapacak bunu. Çünkü hicret her gün yapılmadı. 23 yılda bir defa hicret etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dahaki hicret sınavında inşallah yatağa yatarım ben, hem de kefenimi de giyerim dedirtmedi kimseye. Hicret bir şanstı. Uhud bir şanstı. Hendek bir şanstı. Tebuk öbür şanstı. Mekke'nin fethi, Taif başka bir şanstı. Hayber başka bir şanstı. Hayber'de kaleleri işi yokuşa sürünce bir türlü fetih gerçekleşmemiş, akşam olmuş fetih yok, sabah olmuş fetih yok. Ne dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yarın ben bu işi birine devredeceğim, bak o iş nasıl hallolacak dedi. Kimi çağırdı? Herkes o gün buradayım ya Resulallah dediler. Çünkü garanti, onun iş eliyle hallolacak bu iş deyince muzaffer komutan olacaksın. Peygamber garantili iş olunca adaylar çoğaldı. ama bana Ali'yi bulun dedi. Ali'yi çağırdılar. Neden? Çünkü Hayber gibi güçlü bir kaleyi ölüm yatağına 20 yaşında yatan delikanlı halleder. Hayber günü de 26 yaşındaydı. Bilemedin 27. Bir yıl tolerans tanıyalım. 30 olsa ne olacak? 30 yaşında delikanlıları evlendirmiyorlar şimdi bir kadın idare edemez diye. Bir kadın idare edemez diye evlendirmiyorlar. Efendimiz onu Hayber'e gönderirken, Ali, bir kişinin hidayetine sebep olman, şu güneşin aydınlattığı dünyadaki bütün varlıktan kıymetlidir deyip, şimdi insanların kız vermeyi uygun görmediği yaştaki insana, bütün güneşin aydınlattığı kainatı devretti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o ölüm yatağına yatmış adamdı. Ali'nin de arkadaşlar evliliği vardı. Ali de herhalde zamanına göre bir çeşit sınavlara hazırlanıyordu, iş kuracaktı, bir şeyler yapacaktı o da. Üstelik de babası yeni vefat etmişti. O yatağa girdiği gün 1,5 sene önce babası vefat etmişti. Geçim sıkıntısı da çektiği kesindi. Geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Arkadaşlar Ali'nin yatağı saman yatağı mıydı? Yoksa deve tüyünden mi yapılmıştı? Tartışalım mı bunları? Üstüne çektiği battaniye miydi? Çuvaldan bir çul muydu? Nasıl önemli konular mı bunlar? Siret kitaplarından bunları okumak iyi hikayeler değil mi? O yatağa girecek yüreği konuşmak lazım. Bir. İki. O yatağı her gün seriyor Allah. Her gün 20 yaşında herkes o yatağa davet ediliyor. Ama o yatak bazen Kureyşlerin mızrakları altında oluyor. Bazen internet ağlarının üzerine seriliyor. Bazen okul ortamına seriliyor. Ama Allah herkesi o tür bir yatağa bir gün yatmasını istiyor. Becerip tam Ali'nin yatağı gibi bir yatağa can vererek, bütün zevklerini feda ederek yatabilen 16 yaşında delikanlı, 20 yaşında delikanlı, Hayber Kalesi'nin önünde dik duran Ali olur Allah'ın izniyle. Annelerimiz, babalarımız, Allah onları mağfiret eylesin. Bizi kolay kolay Hayber Kalesi'nin kapısı önüne koymazlar. 35 yaşında daha tıfıl çocuklarız biz çünkü. Bir türlü büyüyemeyiz onların gözünde. Hem biz çok zor büyümüşüzdür. Başkasının çocuğunun o işe aday olması lazım. Biz cennet için yaratıldık. Direkt cennete kargolanması gereken çocuklarız biz. Analarımıza, babalarımıza göre. Allah'a göre ise Ali'den hiçbir farkımız yok. Üstelik daha çok şansımız var. Kardeşler, gençler, uzun uzun konuşmama gerek yok zannediyorum. Sizi sadece Ali ismiyle, o yatakla, sonra Hayber'le, sonra fetihlerle, sonra Allah'a arslan olmakla, Allah'ın dininin kapısında bekleyen bir arslan, sen Musa'nın yanındaki Harun gibisin benim yanımda Ali sözüne muhatap olmakla şereflenmek isteyenler Ali'nin yatağını bulacaklar. Ali de 7 yaşında Kur'an kursuna gitmişti. Hani övünüyor ya babalarımız, çok genç yaşta bunu camiye gönderdik Kur'an öğrendi diye. Ali 7 yaşında ilk gelen İkra Bismirabbikellezi duymuştu. Ta ikinci bir insan Ebu Bekir duymadan duymuştu mesela. Ebu Bekir'den önce Müslüman oldu. İlk Müslüman. İlk ayet duyan. Hatta ne diyor kendisi? İndiği yeri, iniş gerekçesini bilmediğim bir ayet yoktur diyor. 23 sene peygamberin dizinin dibinde aleyhisselam dolaşırsan bilirsin tabi. 23 sene peygamberin dizinin dibindesin, Cebrail bir sağından geliyor, bir solundan geliyor, bir önünden çıkıyor. Elbette bilecek. Ali de Kur'an kursuna gitmişti. Hafızlık da yapmıştı. İmam Hatip mezunuydu. Yatağa yatınca adamlığı belgelendi. Annelerimiz, babalarımız bizi Kur'an kursuna, İmam Hatip'e, genç yaşta camiye gönderiyorlar ama o yatağa yatıramıyorlar bir türlü bizi. Ali değersiz bir çocuk değildi. Bir defa Allah'ın kaderinde, levh-i mahfuzda, Muhammed Aleyhisselam'ın kızının kocası olmak için yaratılmıştı. Buna rağmen, kaderinde bu yazılı olduğu halde, buna rağmen, o yatağa yatması istendi. Yattı. Saniye saniye, ciğerine batacak mızrağı bekledi. Mızrak nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Toplu iğne, çuval, düz filan değil. Bir insan boyundan uzun, ucu sivri, silah demek. Delik deşik olacaktı. Kardeşler, İslam, dinimiz, hayat, cihat, şeriat, o yataktan ibaret değil. İslam Ali'den ibaret de değil. İslam'ın ne Ali'leri var? Efendimizin etrafı 120 bin Ali ile doluydu zaten en azından. Ama bir tane örnek, tıpkı insandan bir miligram kan alınıyor, şöyle iğnenin ucunu ıslatacak kadar, onu bir alete hafif değdiriyorlar, 85 şekerin, şekerin 85 diyor. Gözle zor görüyorsun onu, böyle karınca pisliği kadar bir şey, sinek pisliği kadar bir şey alete değiyor, şekerin bu diyor senin diyor. Ali'yi biz, İslam'ın bütünü, ashabın bütünü olarak almadık. 120 bin kişiden bir kişi, 1/120.000'dir Ali. Ama bir tane alıyorsun, şekerin kaç onu gösteriyor. Tansiyonun ne anlaşılıyor. Tık vuruyor, tansiyonun şu diyor. Kulağına değdiriyor aleti, 36 ateşim var diyor. Ali'yi alıyoruz biz. Ne o yataktır Allah'ın bütün imtihanı, ne de Ali'dir cengaveri sadece. Ben de bütün dünya değilim ama kendimin dünyasıyım ben. Benim tek başıma. Alıp Ali'yi karşıma oturtup kendimi Ali ile oranlamak istiyorum. Çünkü neden? Ali'nin başı belli, dibi belli. 7 yaşında Müslüman oldu, 21 yaşında o yatağa yatırıldı. 63 yaşında da parçalanmış başıyla Rabbine şehit olarak gitti. Radıyallahu anh. Müthiş başladı, müthiş bitirdi. Ara yerdeki puanlamalar, tansiyon müthiş ama. Hiç nabzı düşmemiş. Hiç düşmemiş. Üstelik nabzı patlayacak gibi. Normal 80 olması gereken nabzı yüzleri bulmuş hep. Duramıyor, yerinde duramıyor. Sal beni ya Resulallah diyor. Mekke fethedilmiş. Ali sadece 29 yaşında o zaman. 29 yaşında çağırmış Peygamber Aleyhisselam, Ali al yanına birkaç genç, Yemen'e kadar nerede bir put görürsen devir, put dönemi bitti insanlığın demiş. Şirkin sembolü olan putlar, ki her köyde 50-100 tane put var belki, Yemen'e kadar kim bilir 500 tane köy var, 3 tane gençle yeryüzünde şirkin, putperestliğin bittiğini ilan edip son kararı ve son darbeyi vuran adam olmak da ona nasip olmuş. Çünkü o putperestlerin mızrağını yemeye aday kimse, o yatağa kim yattıysa, bu şeref de ona nasip olmalıydı. Ona nasip oldu nitekim. Arkadaşlar, İslam Ali'den ibaret değil. İbret alınacak olaylar da hicrette yatılan o yataktan ibaret değil. Müslüman da benden ibaret değil zaten. Senden ibaret değil. Ama küçük bir tahlil yapmak, benim vücudumda litrelerce kanın ne durumda olduğunu gösteriyor. Bende 10 litre kan varsa, 10 miligram kan her şeyimi ortaya koyuyor. Bir Ali ile karşılaştırıldığımda da ben neyim belli oluyor. Babam, anam, beni yetiştiren hocalarım, başımdaki vakıf görevlilerim, zimmetine beni alıp ümmeti Muhammed'in adamı olarak bunu yetiştireceğim diyen filan dernek başkanım benim. Ali nasıl o yatak günü belli olduysa ne olduğu, ben de şu vakıf için, şu ibadet için, Kur'an'ın adam aradığı şu gün için ayağa kalksın bir genç dendiğinde ben belli olacağım demektir. Müşrik biri olduğu halde Ebu Talip Ali'yi o yatak için hazırlamıştı. Kendisi müşrik ama tevhidin peygamberine oğlunu kurban etti. Muvahhid, hacı, belki de bir caminin imamı bir müminse, oğlunu değil ölüm yatağına, turistik bir seyahate bile gönderemiyorsa bir şey olur diye, ortada biz çok ciddi, iyi incelenmesi gereken bir yanlış güzergah üzerinden gidiyoruz demektir. Gençler, size şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra herkes yatağını hazırlasın, imtihan saati ilan edilince de herkes o yatağa bir yatsın, fotoğraf çektirsin demiyorum herhalde, değil mi? Ama ne ilan etmek istiyorum? Arkadaşlar, imtihanlar ansızın olur. Senin keyfine göre olmaz, değerlendirmeyi de sana göre yapmaz Allah. O dilediği gibi yapacak, dilediği zaman yapacak, dilediği yerde yapacak. Annelerimiz, babalarımız, yani bari liseyi bitirsin de o zaman çocuğumu yatırın bu yatağa demek istiyorlar. Üniversiteyi de bitirsin, askerliği de yapsın, bir de evlendireyim, torununu da getirsin, ondan sonra da vakti kalmadı zaten, başkasının çocuğunu test edin demeye getiriyorlar analarımız, babalarımız. Bedir'de karşımıza çıkar Muhammed, bir adam çıkar dediğinde müşrikler Ali diye bağırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ali kalktı. Amcasının hatırasıydı. Benim özel korumam, komando grubundan bir kişi gitsin diyebilirdi herhalde. Hayır. O yatağa yatan adamı Allah müşriklere mağlup etmez zaten. Bunu biliyordu Peygamber aleyhisselam Efendimiz. Ali ölümsüzlük aşısı almıştı ölümden. Ama o yatağa girmeseydi Bedir'de cenge çıkamayacaktı. Çıksa da zaten bugün çok ayağımda bir ağrı var ya Resulallah, gelirken ayakkabı vurdu ayağımı, botlar ayağımı vurdu diyecekti. Çünkü bir kere mazeret gösterdin mi mazeret aşısı alacaksın sen. Hep mazeret olacaksın. Ömrünün sonuna kadar hep mazeretle yaşayacaksın. Bir kere de ölümü öldürdün mü yüreğinde, sen bir daha korkacak bir şeyin yok ki. Öldürdüğün ölüden korkmazsın sen. Gençler, sanki edebiyat yapıyorum gibi geliyor ama bunlar edebiyat değil. Bize uzak şeyler olduğu için edebiyat oluyor bunlar. Edebiyat olsa Ali bunu yapamazdı. Allah ondan razı olsun. Bizi de izinden ayırmasın. Gençler, güzel kardeşlerim benim. Ümmetimin umudu, yarın yeryüzünün Allah isimli sancağını taşıyacak olan gençler sizlersiniz. Aptal aptal ölüme koşun demiyorum. İntihar olur bu. Lakin ölümden beter korkular var. Gelecek korkusu. Hem her şey Allah'ın elinde deyip, hem de sosyal güvencen olmazsa ne edersin bu fani dünyada diyen şeytan olur. Öbür taraftan da kamp yaptığın çocuklara Esma-i Hüsna'yı ezberlet ama hepsi ezberlesin Esma-i Hüsna'yı. Güvenmeye gelince Allah'a, ezbere gelince Esma-i Hüsna okuma törenlerinde birinci olmuş. Tevekkül nerede? Hani rızık veren Allah? Hani her şey Allah'ın elindeydi? Hani müdebbirdi Allah? Her şey onun elinden çıkıyordu. Hani kahhardı, o istemese küfür, kafir insana bir şey yapamazdı. Bunları düşünün istiyorum gençler. Siz Ahmet, Mehmet, Ali, Osman değilsiniz. Bu ümmetin ya var olması veya yok olmasısınız. Sizi internet yok ederse kaybeden siz değilsiniz. ümmetin bir nesil kaybedecek. Milyonlarca gencin içinden ben takılsam internet ağlarına, bana ne olur ki, yani ben helak olurum demeyin. Biz, ben olmazsam bu peygamberin yatağına kimse yatamaz dediğimiz zaman Ali olabiliriz. Daha ben gencim değil, genç benim, benim yatmam lazım dediğimiz zaman Allah bizim adımıza ölümü öldürür, ölüm korkusu bizden gider. Rızık endişesi bizden gider. O zaman sen peygamberin kızının eşi olmaya adaysın. O zaman Yahudilerin yıkılmaz zannedilen kalelerinin kapısı senin elinde oyuncağa döner. Çünkü arkanda Allah var senin. Çünkü o zaman peygamber senin için aleyhisselam birine bu bayrağı vereceğim ki Allah ona fetih verecek diye peygamber sana itimat eder. Gençler, sizi aptalca kendinizi helak edeceğiniz şeylere davet etmiyorum. Ama ölümü öldürün diyorum. Allah'tan başkasına güvenme saflığı yapmayın diyorum. Size Allah yeter, buna inanın diyorum. Şimdi her türlü İslam dışı düzenle beraber olmakta sakınca görmeyen bir grup Müslüman, önlerinde güya Said Nursi rahmetullahi aleyhi önder olarak gördüğünü iddia eden bazı Müslümanlar, güya tedbirler adı altında asla Allah'ın razı olmayacağı işlere imza atarken, kendi okudukları kitaplarda sana avukatlık yapayım mı diyen bir gönüllüsüne, beni korumak için Allah yeter, bir insana muhtaç olmam ben diyen Said Nursi'yi iyi anlamak lazım. Şimdi bir diploma, aman feda etme diplomayı ha, baş aç başını, aç omuzunu, aç göğsünü, yeter ki diploman olsun diyenler, utanmadan, nasıl 1000 tane başım olsa, kıllarım kadar başım olsa, her biri koparılsa, başörtü değil ha, sünnet olan, nafile olan sarığı bile çıkarmam diyen adamın neresini anlamış oluyorlar arkadaşlar? Ben size aptalca merdivenlerden yuvarlanın, balkondan atlayın demem, bu intihardır, ebedi cehennemde kalırsınız. Ama saçınız kadar başınız olsa, her biri törenle sırayla koparılsa, buna hazır olun diyorum. Alilik budur işte. Eğer 20. asırda da Ali bin Ebi Talip gibi bir adam varsa, Said Nursi oydu işte. Nasıl yattı o yatağa? Nasıl yattı ama? Şahit değil miyiz o yatağa defalarca yattığına? Ki yani sarığını çıkarmayı kabul etmedi. Bırak sen başörtüsünü, çarşafı çıkarıp da rezil bir kıyafetle üniversitelere gitmeyi nasıl kabul ederdi? Arkadaşlar, 1 metre bez parçası için idam sehpasına gitmeye razı olan İskilipli atıfımız rahmetullahi aleyh, Ali'si değil mi bu ümmetin bu asırda? Başka nasıl olur alilik? Özür dilerim, dikkatimden kaçmış deseydi, ona bir de Diyanet İşleri Başkanlığı da vermişlerdi üstelik. Börek satıp dururdu o zaman Ankara'da. Ama Rabbine gitmeyi, o peygamber yatağında yatmayı kabul etti. Alilik de budur zaten. Her sabah Allah alilik kullarını arar. Her akşam da melekler Ali olacaklar ve olmayacaklar diye bir listeyi teslim ederler. Muhakkak. Çünkü peygamberin getirdiği davanın hicreti, haramları, helalları, ibadetleri, şehadeti, cihadı o güne mi mahsustu? O gün peygamber istedi aleyhisselam, ondan sonra kalktı bu tip ibadetler. Böyle mi diyoruz, yoksa o gün ne istediyse ashabından, Ali'den, aynı şey kıyamete kadar bütün Müslümanlardan isteniyor. Mekke'de Medine'ye hicret olmaz da bu, internetli bir odadan internetsiz bir odaya geçmek olur. O masadan o masaya kalkmak olur. Hepimizin alilik sınavları vardır ve bu bizim standartlarımıza göredir. Eminim ki Ali'yi bugün aleyhisselam karşısına alsaydı, Ali internete girmek yok ha, dikkat et diyecekti ona. Girersen de haram sitelere girmeyeceksin diyecekti. Çünkü Ali'nin zamanında genç kızlar vardı arkadaşlar. Ali çocuktu. Karşısına aldı, ne dedi ona? Ali, yolda yürürken gözüne çarptı mı bir kız? O kaza ile oldu. Bir daha bakmak yok, tamam mı? وَلَا تُطْبِعِنْ نَزَرَةَ فَاِنَّ لَكَ الْعُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْاَخِرَى. Ali, tekrar bakmak yok. Birincisini affeder Allah, ikincisi yok ha. Peygamber Efendimiz onu söyledi. Neden? Ali genç delikanlıydı. Ola ki sokakta genç kızlara gözü çarpar diye bir nasihat etti ona. Şimdi olsaydı Ali, madem sokaklarda serbest kızlar, bakabilirsin demeyecekti herhalde. Şimdi tenekeden, kablodan, kağıttan vesaireden oluşmuş kızlara bile ne kadar bakacağını açıklayacaktı. Oğlanlarla ne kadar konuşacağını açıklayacaktı. Sevgili gençler, Allah bir tane alim var. Başka aliye ihtiyaç yok. Asla demiyor. Kur'an ne diyor aksine? Vesabiku ila mağfiretin min rabbikum. Yarışın. Yarışın diyor. وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ وَالْمُهَاجِرُونَ diyor. O ilk başlatanlar وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيْحْسَانٍ ve o kalitede onların peşinden gidenler diyor Allah. Kur'an açık arkadaşlar. Ali'yi örnek olarak önümüze koydu. وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ o ensardan, muhacirden aliler, adamlar, yatağa yatanlar, ölümü öldüren delikanlılar, وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيْحْسَانٍ ve onların peşinden aynı kalitede gidenler. Bugün 2000 küsür yılında Ali bin Ebi Talip olmak vallahi mümkündür. Kur'an onların peşinden gidenlerden söz ediyor. Ama uyuz bir alicilik yaparak değil. Sersemleşip Ali'nin adını sabaha kadar anarak değil. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali diye milyon kere tekrar ederek değil. Ali olarak. Ali olarak. Ali yatağa yatarak kazandı. Henüz namaz farz değildi çünkü. Şimdi sabah namazında yataktan kalkarak Ali olursun sen. Bugünkü sınavın kendine göre bir çeşidi var. Sevgili gençler, alilik bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmamayı gaye edinmek lazım. Bu ümmetin her gün bir Ali'ye ihtiyacı var. Çünkü hicret ruhu her gün karşımızda. Çünkü şeytan, o gün toplanın Muhammed'i topluca hançerlerinizle öldürün diyen şeytan, aynı şeytan olarak devam ediyor. Hicret günü müşriklere gelip bir yaşlı bir adam kılığında toplanın topluca öldürün Muhammed'i demedi mi? Şimdi de aynı işi yapıyor. Haçlı sürüsü olarak, işte medya olarak, bilmem ne olarak topluca Müslümanların üzerine saldırıyor. Yine bir Ali lazım. Bu ümmetin Ali ihtiyacı da, Ali adayları da kıyamete kadar vardır. Bu sebeple gençler, ağabey olarak ya da amca olarak nasıl görüyorsanız, size bir tavsiyem olsun. Bu tavsiyeme kulak kabartırsanız, sonra da benim sizin Fatiha'nıza muhtaç olduğum yıllarımda sizin bana Fatiha'nıza sebep olursa çok mutlu olurum. İnşallah bu sözlerim sizlerin beni rahmetle anmasına, bugünlerin iyi günlerdi biz bunu öğrendik denmesine vesile olur. Gençler, Ali'den başkasını takmayın. Size ağabey nasihatim. Başka adamı yoktur bu dünyanın. Size Ali'nin örnekliği yeter, Ali'nin Rabbi de yeter size. O gün Ali'yi o yatakta koruyan Allah, şimdiki Allah'ımızdır. Bir şey değişmedi. Siz Ali olun, Allah buradadır. Ama bir şartla. Bakalım bize de aynı güvenceyi verecek mi diye denemeye kalkmayın. Bunun Türkçesi ne demek? Ali'deki samimiyetle Ali olacaksın. İlaç bile psikolojik olarak ona teslim olmadan kimseye fayda vermiyor. Test etmeyeceksin Allah'a. Ali mi lazım, Rabbim buradayım ben de, bak Allah burada mı değil mi? O zaman belki üniversite imtihanını kazanamayacaksın. Belki sana lise kapıları bile açılmayacak. Hayber'in kapısı açılacak sana. Senin elinden bir ümmetin ufku genişleyecek. Eğer tabi hayat liseden ibaret değilse, dünya liseden ve kızdan, delikanlıdan, evlenmekten ibaretse, hiç durmayın o zaman. Ali'nin yanında durmayın arkadaşlar. Çünkü Ali'nin dünyası göklerden geniş bir dünyaydı. Siz küçücük bir salonu Ali'nin dünyası zannederseniz yanılırsınız. Arkadaşlar, gençler, canlar, kardeşler, Ali müthiş bir örnektir. Tapınılmak için değil ama, örnek alınmak için. Her gün Allah'ın Ali kulları gerekiyor. Her gün melekler, her sabah, günün Ali'sini seçiyorlar, merak etmeyin. Bu bazen, Allah'ın haramlarına karşı delikanlıca tavır koyup, Ali adamı, Alilik diye ünvan kazanıp Rabbine kavuşan bir delikanlı olur. Bazen şirke refleks göstermek için teheccüde kalkan bir adam rolünde olur. Bazen bin bir hak etmezliğine rağmen babasının önünde sırf Allah emretti diye bir iki büklüm buyur babacığım diyen delikanlı rolünde olur. Nerede Allah'ın rızası varsa Alilik kampanyası orada yürüyor demektir. Bu ağabeyinizin nasihatini inşallah yıllar sonra da hatırlar. Siz de sizden sonraki nesle öğretirseniz çok hayır etmiş olursunuz bana. Neden? Çünkü ben keşke çocukluk yaşlarımda bu hikayeyi öğrendiğim zamanı hatırlıyorum. 8 yaşındaydım. Ama o zaman Ali mızrağı yer miydi, battaniyesi kalın mıydı filan düşünmüştüm. Yani sert bir battaniye miydi, nasıl güvendi yattı oraya. Herhalde sertti. Sonra da kendi kendime yorum yapmıştım. Okuyup üflemiştir onu peygamberimiz, güveniyordu demiştim. Meğer hiç okuyup üflememiş onu. Ali ölmek için yatmış oraya. Yeter ki peygamberi ölmesin diye. Keşke ben o zaman Allah'ın bugün de beni Ali olarak aradığını bilseydim, tırnağı filan olurdum hiç olmasın. Belki Ali olmazdım, olacak kapasitem yoktu ama hiç olmasın Alilik hasretiyle yaşardım. O hasretten bir şeyler kazanırdım. Siret roman değildir. Filmi yapılabilir bir hayat da değildir. Siret imandır. İşte Aliliktir. Bizim hep hoşumuza gider. Döndü Ömer, dedi ki karısını dul bırakmak isteyen gelsin peşimden dedi. Et be, Malkoçoğlu geliyor. Öyle değil arkadaşlar. Öyle değil. Onu Ömer rol yapmak için söyleseydi, Cebrail kaç saniye sonra gelip yalan söylüyor bu münafık diyecekti biliyor musunuz? O edebiyatı bir sürüsü yaptı. Daha adamın ağzından laf bitmeden geldi Cebrail, bu münafık yalan söylüyor dedi. Öyle çıkacaksın sen Cebrail'in saniyede 40 defa gelip gittiği bir yerde, anam babam sana feda olsun ya Resulullah diye içinde olmayan şeyi söyleyeceksin. De yutacak onu Cebrail de, adam ne kadar samimi Müslüman diye inandıracaksın sen. Vallahu yeşhedü innel münafikine lekâzibun. O sözü söyleyenler içlerinde hafif burukluk, biz de böyle diyelim lan, anam feda olsun demekle anamı alıp kurban edecek hali yok peygamberin diye demeye kalkanlara hemen geldi Cebrail, münafık yalan söylüyor ve anasını değil kuruşunu da verecek hali yok bunun dedi. Yani gençler, onlar öyle Malkoçoğlu filmi değil, karısını dul bırakmak isteyen gelsin peşimden. Öyle, nerede diyorsun sen o sözü? Ali olacaksın, Ömer olacaksın. Senin yerine melekler haykıracak o zaman onu. Dağlar taşlar da yankı bulacak. Allah babalarımızı, analarımızı affetsin. Bize roman diye okudular Siret-i Hicret'i. Halbuki Siret'in her sahnesinde bir Ali var. Her birinde bir Ali var. Anam sana feda olsun, babam feda olsun dediğinde sahabeden biri, bu cümlenin devamını nasıl okur bir Müslüman? Bu ne biçim şey ya? Anam sana, anasını babasını veren çocuğunu vermez mi acaba? Vermediler mi? Poşete koyup getirmediler mi peygambere Enes'lerini? Bunlar, bugün ne dedik biz? Asasen Ali bin Ebi Talib'i aslında konuşmuyoruz. O yüreği konuşuyoruz. O 20 yaşlarında bunu yaptı, hayran bıraktı bizi. 70 yaşındaki de yaptı bunu. Hadi Ali çocuktu, aklı kesmiyordu lan. Ne mızrak nedir? Belki hadi çocuktu diyelim. 60-70 yaşında torun sahibi adamlar yaptı aynı şeyleri. Topal topal adamlar, Peygamber aleyhisselama gelip, şu çocuğu baksana ya Resulallah, engelliyor benim şehit olmamı demediler mi? E sen topalsın, otur evde. Peygamber sana izin veriyor. Ayet indi, topallar gelmese de olur. Benim şehit olup cennete girme hakkım yok mu? Bir de edebiyat yapıyor. Ya Resulallah, topal topal cennette dolaşmak hakkım değil mi benim diyor. Yani edebiyatını yapıyorlar. Şiirini yazmışlar şehadetin. Her sabah içimizden bir Ali, bir Üsame, bir Enes, bir Zeyd, bir Aişe, bir Ümmü Habibe, bir Sümeyye bekliyor Allah gençler. Allah analarımızı, babalarımızı mağfiret etsin. Bizi romanla meşgul ettiler. Bizi nükleer enerji gibi dolduracak, damarlarımızı çatlatacak bir ruh, nabzımızı 120-130 yapıp, ayağımızı yere basmadan uçacak halde tutacak enerjiyi, bize hocalar camilerde hikaye gibi anlattılar. Allah onları da affetsin. Siret, ashab-ı kiram, Allah'ın kimden ne beklediğinin örneğidir. Olmuş şeyler önümüze kondu. Hepinizi gençler, bu mübarek heyecanın adayları olarak görüyorum. Ümmetim adına mutluyum. Sizler bunun adayısınız. Aptalca, boşu boşuna feda olmuş insanlar listesine yazılın demiyorum. Tekrar ediyorum bunu. Ama alilik bir farktır. Sıradan adam olmakla Peygamber aleyhisselamın Hayber önüne çıkaracağı adam olmak arasındaki farktır bu. Bu heyecan hepimizin hakkıdır. La ilahe illallah diyen herkes bu hakka sahiptir. Muhammedur Resulullah dedikten sonra onun yatağına yatmak hepimizin hakkıdır. Hepimiz için bu kutlu heyecan ebedi olsun. Bu fani alemden bu muhteşem heyecanla Rabbimize gitmek hepimize nasip olsun diyorum, dua ediyorum. Sizi de tebrik ediyorum bu heyecan sahibi olduğunuz için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.